8-chi kasseta, 2-chi yo'l. U bir chetda turib jahon urushi yaqinlashib kelayotganini va bu urushning oqibatlarini aniq tasavvur qilib turardi. Uning shaxsiy mol-mulkiga ko'z olaytirishga hech kim jur'at etolmasdi. Yana olmapish og'zimga tush deb yotmaydigan, aql bilan ish tutadigan odam urush paytida oson boylik to'playdi. Buning uchun qal'a devoridan tashqarida qizg'in urush ketayotgan hozirgi paytda ichkarida faqat tinchlik, osudalik bo'lish kerak. Bu da'vatni Don Corleone butun mamlakat bo'ylab yoydi. U Los-Anjelesda, San-Fransiskoda va Klivlendda, Chicago, Filadelfiya, Miami va Bostonda vatandoshlari bilan kengashdi. U jinoyatlar olamida tinchlik targ'ibotchisiga aylandi va 1939-yilga kelib, dushman davlatlar uchun hatto Rim papasi ham uddalay olmaydigan vazifani bajarishga erishdi. Amerikaning eng nufuzli yashirin tashkilotlari o'zaro shartnoma tuzdilar va bir bitimga keldilar. Qo'shma Shtatlar konstitutsiyasiga o'xshab, bu bitim shartnomaga imzo chekkan tomonlarning har biriga o'z shtati yoki shahri doirasida ichki masalalarni o'zi hal qilish huquqini berardi. Bitimda ta'sir ko'rsatish chegarasini belgilab qo'yish va tinchlikni saqlashda ishtirok etish ko'zda tutilgan edi xolos. Xuddi shuning uchun ham 1939-yilda 2-chi jahon urushi boshlanganda va 1941-yilda Qo'shma Shtatlar urushga qo'shilgan paytda ham Don Corleone'ning saltanatida tinchlik, osudalik va Amerika iqtisodiyotida ro'y bergan yuksalishning oltin mevalaridan hamma bilan teng baham ko'rish uchun to'la tayyorgarlik hukmron edi. Corleone'lar oilasi Chaco bozorida oziq-ovqat kartochkalari, benzin talonlari va hatto temir yo'l biletlari chiqarishda ishtirok etdi. Bu oila bir tomondan kimningdir harbiy buyurtmalarini bajarardi. Ikkinchi tomondan harbiy buyurtmalari bo'lmaganligi sababli xomashyo ta'minotida uzilishlarga duch kelib, qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan tikuvchilik firmalariga Chaco bozoridan gazlama topib berish bilan shug'ullanardi. Donning qo'lidan bundan kattaroq ishlar ham kelardi. Uning yelib yugurishlari tufayli Donning xizmatida bo'lgan chaqiriq yoshidagi yigitchilar harbiy xizmatga chaqirilish va butunlay begona jamiyat manfaatlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lishdan ozod qilinardi. Bunga u harbiy ko'rikdan o'tish oldidan qanday dorilar ichish kerakligini aytib beradigan vrachlar yordamida erishar yoki yigitlarni harbiy xizmatdan ozod qilinadigan harbiy sanoat korxonalariga ishga joylashtirib qo'yish bilan erishardi. Shunday ekan, Don nega qo'lga kiritayotgan muvaffaqiyatlari bilan faxrlanmasin? Xo'jayiniga sadoqatli bo'lishga qasam ichganlar uning qo'l ostida tinch, osuda yashashardi. Ayni paytda esa qonun va tartib intizomga ishongan boshqa odamlar minglab, millionlar o'lib ketishardi. Faqat bitta zirabcha uning yuragiga nayza bo'lib sanchildi. Pushti kamaradan bo'lgan o'g'li Michael Corleone otasining gaplariga quloq solmasdan ko'ngilli bo'lib jangga jo'nab ketdi. Donni hayratlantirgan narsa shu bo'ldiki, uning tashkilotida o'g'lining izidan boradigan yosh yigitlar chiqib qoldi. Ulardan biri aql bovar qilmaydigan bu xatti-harakatini Kaporegi Messiga tushuntirarkan shunday dedi. Bu mamlakat menga juda ko'p yaxshi narsalarni berdi. Bu gapni Donga yetkazishganda u jahli chiqib, juda ko'p yaxshi narsalarni unga mamlakat emas, men berdim, dedi. Ko'ngilli yigitlar bilan ko'ngilsizliklar yuz berishi mumkin edi. Lekin Corleone o'g'lini kechirgandan keyin o'z doniga va o'zlariga nisbatan burchi nimadan iborat ekanligini noto'g'ri tushungan, ona suti og'zidan ketmagan anavi yigitchalarni ham kechirishi kerak edi. Ikkinchi jahon urushi oxiriga kelib, Don Corleone o'zi mansub bo'lgan olam talablari o'zgarayotganligini, boshqa tashqi dunyo talablariga zudlik bilan moslashish kerakligini tushunib qoldi. U hech qanday zarar ko'rmay bunga erisha olishiga ishonch hosil qildi. Bunday ishonchni u hayotning o'zidan oldi. O'zi boshidan o'tkazgan ikki voqea ana shunday xulosaga kelishiga sabab bo'ldi. Ko'p yillar oldin u bu sohada endi ish boshlayotgan paytda bolalikdagi do'sti, novoxonada yordamchi bo'lib ishlayotgan va uylanishga tayyorgarlik ko'rayotgan Nazorin yordam so'rab kelib qoldi. U yaxshi italyan oilasidan chiqqan halol qiz qallig'i bilan birga maoshidan ozgina-ozginadan pul jamg'arib qo'yardi. Ular $300 jamg'arishdi. O'sha davr uchun bu katta pul edi. qallig'i ikkalasi pulni hamyonga solishib, odamlar tavsiya qilgan mebellar bilan savdo qiluvchi ko'tarafurush oldiga borishdi. Ko'tarafurush ularga odmigina uychilarni jihozlash uchun mebellar tanlashga ruxsat berdi. Nazorin qallig'i bilan ertadan kechgacha mebellar qalashtirib tashlangan omborxonada yurib, mebel tanladi. Keyin ko'tarafurush ulardan peshona teri qilib topilgan ona sutiday halol 300 dollar pulni oldida kissasiga solib qo'ydi va bir hafta mobaynida mebelni Nazorin ijaraga olgan uyga yetkazishadi deb va'da berdi. Biroq o'sha haftadayoq mebelchining firmasi sindi. Hech bo'lmaganda qarz bergan odamlarning bir qismi bilan hisob-kitob qilish maqsadida mebellar qalashtirib tashlangan ulkan omborxona muhrlab qo'yildi va undagi jihozlar ro'yxatga olindi. Ko'tarafurush qarz berganlarga mush to'laytirib dag'dag'a qilish, nafratlarini havoga to'kib sochish erkini berib g'oyib bo'ldi. Ulardan biri bo'lgan Nazorin yuristga murojaat qildi. Yurist sud hamma qarz berganlarning da'volarini qanday hal qilish to'g'risida qaror chiqarmaguncha hech bir ish qilib bo'lmasligini aytdi. Buning uchun ehtimol 3 yil vaqt ketar. O'shanda ham Nazorin ko'tarafurushga bergan 300 dollarning har bir dollari hisobiga 10 sentdan haq olishga erishsa, yaxshi ish bo'ladi. Vito Corleone bu voqeani ishonmasdan, iljayib o'tirib eshitdi. Qonunni oyoq osti qilib, bunday talonchilikka yo'l qo'yilishi mumkin emas. Ko'tarafurush salobati jihatidan ba'zi bir saroylardan qolishmaydigan shaxsiy uyda yashar. Mehmonlarni Long Islanddagi mulkida qabul qilar. Hashamatli mashinada sayr qilib yurar. Bolalari kollejda o'qishar edi. Shunday odam bechora Nazorining 300 dollarini osongina cho'ntakka urib, garchi puli to'lab qo'yilgan bo'lsa ham, unga mebel bermayotgan bo'lishi mumkinmi? Har ehtimolga qarshi Vito Jinko Abbandandoga Jinko Pura kompaniyasi ishlari bilan shug'ullanuvchi yuristlar yordamida ahvolni tekshirib ko'rish to'g'risida topshiriq berdi. Xo'sh, nima bo'ldi deng? Yuristlar Nazorinning gaplari to'g'ri ekanligini tasdiqladilar. Ko'tarafurushning hamma mol-mulki xotini nomiga rasmiylashtirilgan ekan. Mebel sotuvchi firma korporatsiyasiga qarashli bo'lib, ko'tarafurush shaxsan javobgar emas ekan. To'g'ri, u sinishini bila turib, Nazorindan pul olib pastkashlik qilibdi, lekin hamma har qadamda shunday qiladi. Qonun jihatidan qaraganda bu borada hech qanday yordam berib bo'lmaydi. Albatta, bu ko'ngilsizlik osongina bartaraf etildi. Don Corleone konsigliori Abbandandoni ko'tarafurush bilan gaplashib kelishga jo'natdi. Zirak savdogar xuddi kutilganidek qaysi tomondan shamol esayotganini darhol ilg'ab oldida mebelni egasiga yetkazib berish tashvishiga tushib qoldi. Lekin yosh Vito Corleone uchun bu juda katta saboq bo'ldi. Ikkinchi voqea uning ongida yanada chuqurroq iz qoldirdi. 1939-yilda Don Corleone oilasini shahar tashqarisiga ko'chirishga qaror qildi. Har qanday ota singari u ham farzandlari yaxshiroq maktablarda o'qishini, o'zlariga munosib o'rtoqlar topishini orzu qilardi. Bundan tashqari uni shahardan tashqaridagi uylarning tarqoqligi, qo'shning kimligini, nima ish qilishini bilishing shart emasligi qiziqtirardi. U Long Beach shahrining parklar joylashgan mintaqasidan yer uchastkasi sotib oldi. Hozircha bu yerda 4 ta yangi qurilgan alohida uy bor edi. Lekin yana yangi uylar qurish uchun yer to'lib toshib yotgandi. Sonya Sandroga nikohlab qo'yilgandi. To'y yaqin edi. Uylardan biri unga berildi. Yana biri Donning o'ziga ajratildi. Uchinchisini Jenko Abbandando oilasi bilan egalladi. 4-chi uy hozircha bo'sh edi. Ular yangi joyga ko'chib kelishgandan keyin bir hafta o'tgach, park xiyobonining halqa yo'liga yuk mashinasi kelib to'xtadi. Undan ishchi jomakor kiyib olgan 3 kishi tushdi. Ular o'zlarini Long Beach shahri hududida isitish tarmog'i holati uchun javobgar bo'lgan texniklar deb tanishtirishdi. Donning shaxsiy muhofazasidagi yosh soqchi ularni bu qozonxonaga boshlab kirdi. Donning o'zi, xotini va Sonya bilan birga dengizning sho'r havosidan nafas olib sayr qilib yurardi. Shaxsiy soqchi chaqirib kelgandan keyin Don Corleone qattiq norozi bo'ldi. Brigadaning xuddi saralab olingan semiz ayg'irlarga o'xshagan har uchala a'zosi bu qozon oldida kuymalanishardi. Qurilma qismlarga ajratilib, maydalanib tashlangan detallar yerda sochilib yotardi. Ishchilarning kattasi davangirday baquvvat yigit e'tirozga o'rin qoldirmaydigan qilib. "Qozoningiz hech baloga yaramaydi," dedi. agar xohlasangiz yig'ib sozlab beramiz. Xizmatiga 150 dollar to'laysiz. Yangi detallar qo'yamiz. Bu texnik qarov hisoblanadi. Unga alohida to'laysiz. U cho'ntagidan qalin qog'ozga o'ralgan yorliq oldi. Mana bu yerga muhr bosiladi. Shundan keyin inspektsiyada sizni hech kim bezovta qilmaydi. Don ishini tashlab oilasini ko'chirib keltirganidan, yangi joyda o'rnashib olish taraddudida yurganidan keyin bir hafta o'tgach, buning ustiga ishni birmuncha sog'inib qolgan paytda bunday voqeaning yuz berishi qiziq edi. So'zlarni qo'pol tarzda buzib, odatda u ozmos farq qiluvchi talaffuz bilan gapirardi. So'radi. Agar to'lamasam, istish masalasi nima bo'ladi? Ishchilarning kattasi yelka qisdi. Ishni shu holda tashlaymiz-da, yash qoling deb xayrlashib ketaveramiz. U qozonxonada sochilib yotgan qismlarni ko'rsatdi. Don itoatkorona ovoz bilan: "Shoshmanglar, men borib pul olib kelay", dedi. U boqqa chiqib Sonyaga: "Menga qara, qozonxonada montajchilar ishlashyapti. Ularga nima kerakligini tushunmadim. Borib gaplashib ko'r", dedi. Hazilku o'z yo'liga ya, lekin u o'g'lini o'ziga o'rinbosar qilib tarbiyalash niyatida edi. Biror odamni rahbarlik lavozimiga ko'tarmoqchi bo'lganda, uni qayta-qayta sinab ko'rish kerak. Sonya tanlagan usul otasiga uncha ma'qul bo'lmadi. U o'ta qo'pol, dangalchi edi. Unga sitsiliyancha nazokat yetishmasdi. Sonya qilich tarafdori emas, to'qmoq tarafdori chiqib qoldi. Sonya brigadirning talabini eshitib, darhol har uchalasiga to'pponcha o'qtaldi va shaxsiy soqchiga ularni qattiq kaltaklashni buyurdi. Keyin ishchilarni qozonni yig'ib, binoni tozalab qo'yishga majbur qildi. U ishchilarni tintib chiqdi. Ular haqiqatan ham Suffolk okrugida joylashgan uy-joylarning injenerlik jihozlarini takomillashtirish bo'yicha kompaniyasida xizmat qilishar ekan. Sonya kompaniyaning egasi kimligini so'rab bilib oldi-da, keyin uchalasini tashqariga yuk mashinasi turgan joyga haydab chiqardi. "Qaytib bu yerda qoralaringni ko'rmayin", dedi ularga. "Uchalangning kallangni olib itlarga tashlayman." Bunday tovlamachilik ham qonun doirasida yuz berayotgandi. Don Corleone'da chuqur ta'sirot qoldirgan narsa shu edi. Har bir odamning qobiliyati, layoqatiga qarab, uning jamiyatdagi o'rni belgilanadi. Baqqollik do'konidan chiqqan halol yigitchaning yo'li ham ana shunday boshlangandi. U jamiyatdan o'z o'rnini topib olishi va mustahkam o'rnashib qolish sari qadam qo'ygandi. Ikkinchi jahon urushi tugab, Turk Salotso bitimni buzib, Don Corleone davlatini urushga giriftor qilib, uning o'zini kasalxona kravatiga mixlab qo'yganiga qadar u Long Beach shaharchasi yaqinida ana shu tarzda yashab, davlatini mustahkamlash, uning chegaralarini kengaytirib borish bilan mashg'ul edi. 4-chi qism 15-chi bob. Markazdan uzoq ovloq joydagi Nyu-Gempshir shaharchasida eng kichkina voqea ham odamlar e'tiboridan chetda qolmaydi. Biror voqea yuz bergudek bo'lsa, uy bekalari darhol derazadan boshlarini chiqarib, bir-birlariga xabar beradilar. Mudrab o'tirgan do'kondorlarning darrov ko'zi ochiladi. Adamslar uyi oldida Nyu-York nomeriga ega bo'lgan qora mashina kelib to'xtaganidan sanoqli daqiqalarda hamma xabar topdi. Avlod ajdodi shu ovloqda yashab kelayotgan, bekorga dorilfununda o'qimayotgan Key Adams ham yotoqxonasi derazasidan boshini chiqarib tashqariga qaradi. U imtihonlarga tayyorlanayotgandi. Ovqatlanib olish uchun pastga tushmoqchi bo'lib turganda, begona mashina e'tiborini jalb etdi va mashina ularning uyi oldiga kelib to'xtaganda, nima uchundir taajjublanmadi ham. Mashinadan novcha, to'lidan kelgan ikki yigit tushdi. Odatda kinofilmlarda gangsterlarni ana shunday qiyofada tasvirlashardi. Key ana shunday o'y bilan ularni eshik oldida hammadan ilgari kutib olish maqsadida zinapoyadan g'izillab pastga tushdi. Key ular Mike yoki uning qarindosh urug'lari oldidan kelganiga shubha qilmagandi. Shuning uchun mehmonlarni ota-onalari bilan o'zi tanishtirmoqchi bo'lgandi. Yo'q. U Mike'ning do'stlardan uyalishni xayoliga ham keltirmagandi. Shunchaki uning ota-onalari eskichi odamlar. Yangi Angliyada tug'ilib o'sgan tup yankilar bo'lganligi uchun bunda shubhali odamlar bilan qanaqa tanishligi borligini tushunmasliklari mumkin. U ayni qo'ng'iroq chalingan paytda eshik oldiga yetib keldi va onasiga "O'tiravering, o'zim ochaman", dedi-da eshikni ochdi. Ostonada ikki mehmon turardi. Ulardan biri xuddi gangsterlar to'pponchasini olayotgandagiga o'xshab, ko'krak cho'ntagiga qo'l soldi. Key buni kutmaganidan sekin voylab yubordi. Lekin erkak cho'ntagidan charm muqovali daftarcha chiqardi va uni qo'l uchida siltab ochdi-da, Keyga guvohnomasini ko'rsatdi. Jon Phillips, Nyu-York shahar politsiya boshqarmasidan qidiruv agentiman, dedi u. So'ng bu doirang etik moy kabi qop-qora qoshli hamrohi tomon bosh siltab, mening xodimim, agent Siriani, dedi. Siz esa Miss K. Adamssiz, to'g'rimi? Key indamasdan boshini egdi. Michael Corleone to'g'risida ikki og'iz gaplashib olish uchun kirishga ruxsat bersangiz, dedi Phillips. Key o'zini chetga olib, ularni uyga kiritdi. Shu payt yon tomondagi xonaga olib kiruvchi yo'lakda otasi ko'rindi. Nima gap, Key? So'radi otasi. Sochlari oppoq, qotmadan kelgan salobatli bu odam mahalliy baptistlar jamoasining pastorigina emas, shuningdek, ruhoniylar davrasida bilimdonligi bilan ham mashhur edi. Key otasining kimligini to'liq anglab yetganman deyishga jur'at eta olmasdi. Ko'pincha uni tushuna olmasdan hayron bo'lib qolardi. Lekin otasi unchalik qiziqarli odam bo'lmasa ham uni yaxshi ko'rishini bilardi. Ota-bola hech qachon sirlashgan emasdi, biroq Key otasiga ishonardi. Shuning uchun quvlik bilan Nyu-Yorkdan politsiyadan kelishibdi. Tanish bir student haqida mendan ba'zi bir narsalarni so'rashmoqchi, deb javob berdi. Mr. Adams taajjublanmadi. Shundaymi? Balki mening xonamga kirarsizlar, dedi u. Agent Phillips ehtiyotkorlik bilan, biz qizingiz bilan yolg'iz gaplashmoqchi edik, dedi. Mr. Adams xushmuomalalik bilan e'tiroz bildirdi. Buni key o'zi hal qiladi deb o'ylayman. Qaysinisi senga ko'proq ma'qul, qizim? Bu janoblar bilan yolg'iz o'zing gaplashasanmi yoki mening oldimda gaplashganing yaxshimi? Balki oyingning oldida gaplasharsan. Key bosh chayqadi. Yaxshisi bir o'zim gaplashaman. Mening xonam sizlarning ixtiyoringizda, dedi Mr. Adams Phillipsga. Keyin biz bilan nonushta qilasizlarmi? Mehmonlar minnatdorchilik bildirishib taklifni rad etishdi. Key ularni otasining xonasiga boshlab kirdi. Ikkala mehmon kushetkaning bir chetiga omonatgina o'tirishdi. Key otasining keng charm kreslosiga bemalol joylashib oldi. Suhbatni Phillips boshladi. Miss Adams, siz tasodifan keyingi 3 hafta mobaynida Michael Corleone bilan uchrashganingiz yo'qmidi? Yoki ehtimol undan maktub olgandirsiz? Savoldan u darhol hushyor tortdi. U 3 hafta oldin Nyu-York politsiyasining kapitani va narkotik moddalar bilan savdo qiluvchi Virgili Salosso ismli kontrabandist o'ldirib ketilganligi haqida Boston gazetalari katta umumiy sarlavhalar ostida xabar bosib chiqarganini ko'rgandi. Gazetalarda bu Corleonelar oilasi ham aralashib qolgan yashirin urush operatsiyalaridan biri ekanligi haqida yozilgandi. Key bosh chayqadi. Yo'q. Biz oxirgi marta u kasalxonaga otasining oldiga borganda taxminan bundan bir oy ilgari uchrashgandik. Ikkinchi agent chort kesdi. U uchrashuvdan bizning juda yaxshi xabarimiz bor. Sizdan shundan keyin uchrashmadingizmi deb so'rayapmiz. U haqda xat-xabar olmadingizmi? Yo'q, dedi Key. Phillips vazmin ohangda xushmuomalalik bilan. Agar har holda qandaydir yo'l bilan aloqa bog'lab turgan bo'lsangiz, bizni xabardor qilganingiz ma'qul. Michael Corleone bilan suhbatlashib olsak, juda yaxshi bo'lardi. Biroq sizni ogohlantirib qo'yishim kerak. Agar u bilan aloqa qilsangiz, o'ta og'ir vaziyatga tushib qolishingiz mumkin. Siz unga ko'rsatadigan har qanday yordam jiddiy ko'ngilsizliklarga sabab bo'ladi. Key ularga jim qarab o'tirib oldi. Nega unga yordam bermasligim kerak? Biz turmush qurmoqchimiz. Turmush quradigan odamlar bir-biriga yordamlashishlari kerak. Agar yordam bersangiz, jinoyatning ishtirokchisi bo'lib qolasiz. Sizning qalig'ingizni politsiya izlayapti, chunki u qotillik qilgan. Nyu-Yorkda politsiya kapitanini, shuningdek, kapitan bilan uchrashuvga kelgan ayg'oqchini otib o'ldirgan, deb javob berdi Siriani. Biz ularni Michael Corleone otganligi to'g'risida aniq ma'lumotlarga egamiz. Key bu gaplarga ishonmasdan mehmonlarni masxara qilganday piqillab kuldi. Bu politsiya ayg'oqchilariga ta'sir qilganligini sezib qoldi. Nimalar deyapsiz? Nahotki Maykelning qo'lidan odam o'ldirish kelsa. U hech qachon odam o'ldirmaydi. U oila a'zolari o'rtasida ham ola qarg'aga o'xshab ajralib turadi. Biz Maykelning singlisining to'yiga borganimizda, qarindosh urug'lari u bilan xuddi menga, ya'ni begona odamga muomala qilganday muomala qilishdi. Bu yaqqol ko'rinib turdi. Agar u hozir haqiqatdan ham yashirinib yurgan bo'lsa, behuda shov-shuvdan, uning nomi gazetalarda bosilishidan qochib yashirinib yuribdi. Maykel jinoyatchi emas. Men uni yaxshi ko'raman. Uni hech kim menchalik bilmaydi. U juda halol odam, hech qachon qotillikday pastkashlikka bormaydi. Maykel Karleone har qanday mayda-chuyda ishlarda ham qonunga rioya qiladi. Men biror marta uning yolg'on gapirganini eslay olmayman. Philips muloyimlik bilan so'radi. Uni ko'pdan beri bilasizmi? 1 yildan ko'proq bo'ldi tanishganimizga, dedi Key. U politsiyachilar bir-biriga qarab kulimsirab qo'yishganining sababini tushunmadi. Ko'rinishidan sizni ba'zi bir narsalardan xabardor qilib qo'ysak, zarar qilmaydiganga o'xshaydi, dedi Philips. O'sha kuni kechqurun u sizning oldingizdan chiqib kasalxonaga borgan. U yerdan ketayotib kasalxonaga xizmat burchi taqozo bilan kelgan politsiya kapitani bilan aytishib qolgan. Kapitan bilan mushlashmoqchi bo'lgan, lekin yaxshigina ta'zirini yegan. Aniqroq qilib aytganda, uni urib jag'ini sindirishgan, 5 ta tishini to'kib tashlashgan. Og'aynilari uni Long Beachga, Karleonining uyiga olib ketishgan. Ertasi kuni kechqurun u bilan mushlashgan kapitanni otib ketishgan. Maykel Karleone esa g'oyib bo'lgan, yashiringan. Bizda o'zimizning axborot manbalarimiz, ayg'oqchilarimiz bor. Ularning hammasi bir og'izdan bu Maykel Karleonening ishi deyishyapti. Biroq sud uchun bu dalil bo'la olmaydi. Qotillikning guvohi bo'lgan ofitsiant Maykelni suratidan tanimadi. Balki o'zi bilan uchrashsa tanirmidi? Salotsoning haydovchisi qo'lga olindi, biroq u gapirishdan bosh tortyapti. Agar Maykel Karleone qo'lga tushishini ko'rsa, ehtimol hammasini gapirib bergan bo'larmidi? Bizning odamlarimiz ham, FBRning odamlari ham hamma uni shuning uchun qidiryapti. Lekin hozircha biror natija yo'q. Balki biror xabar toparmiz deb o'ylab bu yerga kelgandik. Key sovuqqina qilib, bu gaplarning birortasiga ham ishonmayman, dedi. O'zining esa yuragi orqasiga tortib ketdi. Chunki politsiyachilar Maykelning urib sindirilgan jag'i to'g'risidagi gapni mukammal tafsilotini to'qib chiqarishlari mumkin emasdi. Mayk jag'ini sindirgan odamni o'ldirishi esa boshqa masala edi. Xo'sh, agar Maykel qayerdaligini bilsangiz, bizga xabar berasizmi? So'radi Philips. Key bosh yaqadi. Ikkinchi ayg'oqchi Siriani bachkanalik bilan. U bilan yashaganingiz bizga sir emas, dedi. Mehmonxonalarda ro'yxat kitoblari bor. Guvohlar bor. Agar bu haqda biz beixtiyor gazetachilarga chipishtib qo'ysak, adajoningiz, oyjoningiz qanday ahvolga tushishlarini bilasizmi? Hurmatli, izzatli, e'tiborli odamlarning qizi gangsterlar bilan o'ralashib yursa, gap shu, yo bilgan hamma narsangizni to'kib solasiz yoki hozir otangizni chaqirib, bor haqiqatni yuziga aytaman. Key hayron bo'lib unga qarab turardi. Keyin o'rnidan turib eshik oldiga keldi va uni ochdi. Otasi trubka tutatib mehmonxona derazasi oldida turardi. U otasini chaqirdi. Dada, bu yoqqa qarab qo'ying. Mr. Adams qiziga kulib qaradida u tomon yurdi. U xonaga kirarkan qizining belidan ushlab politsiyachilar oldiga keldi. Qulog'im sizda, janoblar. Ularning ikkalasi ham jim bo'lib qolishdi. Shunda Key ularning ikkinchisiga qani boshlang. Bor haqiqatni dadamning yuziga ayting, dedi. Siriani qip-qizil bo'lib ketdi. Mr. Adams, men hozir sizga aytadigan gap qizingizning foydasiga bo'ladigan gap. Qizingiz qotillik qilgan, politsiya ofitserini otib o'ldirgan bir bezori bilan o'ralashib yuribdi. Men agar u bizga yordam bermasa, katta ko'ngilsizliklarga duchor bo'lishi to'g'risida ogohlantirdim xolos. Lekin qizingiz bu ish qanchalik jiddiy ekanligini tushunmayapti shekilli. Balki u sizga quloq solar. Bu gaplarga ishonib bo'lmaydi, dedi Mr. Adams bamayli xotir. Siriani tumshug'ini oldinga chiqardi. Qizingiz Michael Corleone bilan bir yildan ortiqroq vaqtdan beri uchrashib yuribdi. Ular mehmonxonalarda juda ko'p marta birga tunab qolishgan. Ro'yxatnomalarda er-xotin sifatida qayd etilgan. Hozir Michael Corleone'ni qidiruv e'lon qilingan. U politsiya ofitserining o'ldirilganligi to'g'risidagi ish yuzasidan ko'rsatma berish kerak. Sizning qizingiz esa bu vazifani yengillatishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar berishdan bosh tortyapti. Bor gap shu. Sizningcha bu gaplarga ishonib bo'lmaydi, lekin men har bir so'zimni isbotlab berishim mumkin. Men, sir, sizning gaplaringizning to'g'riligiga shubha qilayotganim yo'q, dedi muloyimlik bilan Mr. Adams. Boshqa narsaga. Qizimni katta ko'ngilsizliklar kutayotganligiga ishonish qiyin. Faqat agar siz uning... Otaning yuzida shubhalanish ifodasi paydo bo'ldi. Nima edi? Ha, gumonasi bor deb aytmayotgan bo'lsangiz. Key otasiga qararkan ko'zlari kosasidan chiqib ketay dedi. U otasi hazillashayotganini tushundi, lekin nahotki otasi hozir eshitgan gaplarga shunchalik beparvo bo'lsa. Mr. Adams keskin davom etdi. Shunga qaramasdan ishonchingiz komil bo'lsinki, sizni qiziqtirayotgan yigit keldi deguncha men darhol ma'murlarga xabar beraman. Qizim ham shunday qiladi. Endi ma'zur tutasiz, biz nonushta qilishimiz kerak. U mulozimat bilan ayg'oqchilarni ko'chagacha kuzatib qo'ydi va ularning orqasidan eshikni nazokat bilan lekin qattiq yopdi. So'ngra Keyning qo'lidan ushlab uyning ichkarisiga oshxona joylashgan qismiga yetakladi. Yur, nonushta qilaylik. Oying bizni kutib qoldi. Key oshxona tomon yurarkan hozirgina bo'lib o'tgan voqealardan, otasi bu voqealarni so'rab surishtirib o'tirmaganidan to'lqinlanib ko'zlariga yosh to'ldi. Kelgan odamlarning kimligi to'g'risida otasi ogohlantirib qo'ygan bo'lsa kerak, oyisi og'iz ochmadi. Key stolga kelib o'tirdi. Oyisi indamasdan uning oldiga ovqat qo'ydi. Keyin o'zi ham o'tirdi. Otasi boshini egib ibodat qildi. O'rta bo'yli, to'ladan kelgan Mrs. Adams har doim yaxshi kiyinib, taranib, yasanib orasida bo'lib yurardi. Key onasining biron marta ham palapartish bo'lib yurganini ko'rmagandi. Eriga o'xshab, u ham qizini ortiqcha erkalab popalamasdi. Uncha yaqin tutmasdi. Hozir ham shunday qildi. Key, kel. Qo'y endi behuda qayg'uraverma. Bularning hammasi sening xafa bo'lishingga arzimaydigan narsalar. Nima bo'lganda ham har holda yosh yigit, dardmut talabasi, shunday yigitning jirkant ishlariga aralashib yurganiga aql bovar qilmaydi. Key hayron bo'lib boshini ko'tardi. Mike'ning dardmutni o'qishini sizlar qayoqdan bilasizlar? Mrs. Adams g'urur bilan dedi. Siz yoshlar hamma narsani sir tutishni yaxshi ko'rasizlar. Biroq kimni aldamoqchi bo'lasizlar? Hayronman. Uning kimligini, qayerda o'qishini boshidayoq bilganmiz. Ammo o'zing gap ocharmikansan deb bu mavzuda og'iz ochishni lozim topmadik. Axir qayoqdan bilasizlar? Otasi uning Mike bilan birga tunab yurganini eshitgandan keyin Key otasining yuziga qarashga uyalardi. Xatlarini ochib o'qiganmiz albatta, dedi otasi kulib. Biroq Key boshi quyi solingani uchun kulib gapirganini ko'rmadi. Qattiq xafa bo'lganidan, jahli chiqqanidan Key bo'g'ilib qoldi. Endi u otasining yuziga tik qaradi. Otasining qilmishi u qilgan gunohdan uyatliroq edi. Key otasining shunday qilishiga bir umr ishonmagan bo'lardi. Yolg'on. Siz xazlashyapsiz. Bu ishga qanday qilib qo'lingiz bordi? Mr. Adams muloyim tabassum bilan dedi. Ikki gunohdan qaysi biri og'irroq ekanligini. Senga kelgan xatlarni o'qishmi yoki mening yakkayu yagona qizim og'ir ahvolga tushib qolayotgan bir paytda bundan bexabar qolishmi? Shundan yengilini tanlab oldim. Mrs. Adams qaynatib pishirilgan tovuq go'shtini chaynarkan, "Sen qizim yoshingga qaraganda hali ham o'ta soddasan," dedi. Biz buni hisobga olishimiz, ishlaringdan xabardor bo'lib turishimiz kerak edi. Sen esa lom-mim demading. Yaxshiyamki Michaelning oldim kuydim deb his tuyg'ularini ochiq oshkora yozadigan odati yo'q deb o'yladi birinchi marta Key. Yaxshiyamki Key yozgan xatlar ota-onasining qo'liga tushmagan. Uning qanday oiladan ekanligini eshitib, talvasiga tushib qolasizlar deb qo'rqib aytmagandim. Biz rostdan ham es hushimizni yo'qota yozdik, dedi Mr. Adams. Darvoqa, Michael qayerda ekanligidan xabar bergani yo'qmi? Key bosh chayqadi. Uning aybdorligiga ishonmayman. U ota-onasi bir-biri bilan ko'z urushtirib olganini sezib qoldi. Agar u aybdor bo'lmasa, shunga qaramasdan g'oyib bo'lgan bo'lsa, demak buni sal boshqacharoq tushunish kerakmikin? Avval Key hech narsaga tushunmadi. Keyin o'tirgan joydan sakrab turdi-da, xonasiga yugurib chiqib ketdi. 3 kundan keyin Key Adams Carleone'ning Long Beach shahri yaqinidagi bog' hovlisi yonida taksidan tushdi. Oldindan qo'ng'iroq qilib qo'yganligi tufayli uni kutishayotgandi. Eshik oldida Tom Hagen kutib oldi. Keyning yuragi shu etib ketdi. U Hagenning hech narsa aytmasligini bilardi. Mehmonxonada unga choy tutishdi. Key uyda qandaydir begona odamlar yurganini ko'rdi, biroq Sonny ko'rinmasdi. U Tom Hagen'dan shartta so'radi. Mike'ning qayerdaligini bilmaysizmi? U bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Aytib bera olmaysizmi? Hagen o'ylanib o'tirmasdan darhol shunday dedi. Biz Michaelning sog'-salomatligini bilamiz, biroq hozir qayerdaligi noma'lum. Anavi kapitanni otib qo'yishganini eshitgandan keyin aybni menga to'nkashadi deb qo'rqqan. Shundan ovloqroq joyda yashirinib o'tirib turishga qaror qilgan bo'lsa kerak. Menga 2 oylardan keyin qayerda ekanligi to'g'risida xabar berishini aytishdi. Hagen Keyga ilgaridan puxta o'ylab tayyorlab qo'yilgan, qalbakiligi ochiq-oydin ko'rinib turgan javobni aytdi. Nachora, shunisiga ham rahmat. Nima? Anavi kapitan uning jag'ini urib sindirganligi rostmi? Rost bo'lsa kerak deb qo'rqaman, dedi Tom. Lekin Michael buning uchun o'ch oladiganlardan emas. Ishonchim komilki, buning qotillikka hech qanaqa daxli yo'q. Key sumkachasini ochib, undan konvert chiqardi. U siz bilan aloqa bog'laganda shu xatni berib qo'ya olmaysizmi? Hagen bosh chayqadi. Agar bu xatni unga yetkazib beraman deb qo'lingizdan olsam va agar siz bu haqda sudga ko'rsatma bersangiz, sud men xat yetkazib bermoqchi bo'lgan odamning qayerdaligini bilishim to'g'risida xulosa chiqaradi. Kutib turing. Shoshilishning nima keragi bor? Tez orada qayerdaligi to'g'risida xabar berishiga shubham yo'q. Key stakandagi choyni ichib tugatdi-da, o'rnidan turdi. Hagen uni dahlizga kuzatib bordi, biroq u eshikni ochgan ham ediki, ko'chadan qora kiyingan, bo'yi pastroq, to'ladan kelgan ayol kirdi. Key ayolni tanidi. U Michaelning onasi edi. Key unga qo'lini uzatdi. Kuningiz xayrli bo'lsin, Mrs. Carleone. Tinch o'tiribsizmi? U kichkina qora ko'zlarini darrov Keyning boshidan oyog'igacha yugurtirib chiqdi. Bug'doy rang, ajim bosgan chehrasiga samimiy tabassum yugurdi. Michaelning qallig'i-ku? Mrs. Carleone kuchli italyancha talaffuz bilan gapirar. Key uning gaplariga zo'rg'a tushunardi. Ovqatlandingmi? Key ovqatlanmoqchi emasligini aytmoqchi bo'lib, "Yo'q," dedi. Lekin Mrs. Carleone Tom Hagenga gina qilib italyanchilab qattiq koyidi. Bechora qizni bir piyola qahva bilan mehmon qilishga yaramadingmi? Noinsof, uyatsiz, dedi va issiq, ancha keksa ayol uchun taajjublanadigan darajada kuchli qo'llari bilan Keyni qo'lidan tortib oshxonaga yetakladi. Qahva ichasan, ovqatlanasan, keyin uyinga yetkazib qo'yishadi. Ko'hlikkina qiz ekansan, poyezdlarda sanqib yursang yaxshi bo'lmaydi. U Keyni o'tkazdi-da, yo'l-yo'lakay palto va shlyapasini yechib stulga tashladi va plita oldida kuymalana boshladi. Oradan 2 minut ham o'tgani yo'q, stol ustiga non, pishloq keltirib qo'ydi. Plitada biqirlab qahva qaynay boshladi. Key uyalib, "Mayk haqida biror xabar eshitarmikinman deb kelgandim," dedi. "Hech narsadan xabarim yo'q. Mr. Hagen uning qayerdaligini hech kim bilmaydi. O'zi xabar berguncha kutish kerak," deyapti. Hagen shoshilib, Oyi, hozircha faqat shularni aytish mumkin xolos, dedi. Missis Corleone unga norozi bo'lganday qarab qo'ydi. Hali menga aql o'rgatmoqchi bo'lyapsanmi? Xudo o'zi kechirsin, menga hatto erim ham aql o'rgatmagan, dedi. Keyin cho'qinib oldi. Mister Corleone'ning sog'ligi yaxshimi? So'radi Key. Tuzuk, asta-sekin sog'ayapti. Shu holning yuz berishiga key yo'l qo'yibdimi? Bu chol qarib aqli kamayibdi, deyaver. U barmoqlarini bukib asta boshiga urib qo'ydi. Keyin u kosachaga qahva quydi. Keyni non va pishloq bilan mehmon qildi. Qahva ichib bo'lingach, Missis Corleone Keyning qo'lini kaftlari orasiga olib, muloyimlik bilan: "Mayk senga xat ham yozmaydi, xabar ham bermaydi", dedi. "Sen uyinga, ota-onangning oldiga borib, yaxshi yigit topib, kuyovga chiq." Key sumkachasidan xat chiqardi. "Shu xatni mening nomimdan unga jo'natib yubora olmaysizmi?" Ayol xatni olib, Keyning betlarini siladi. "Albatta jo'nataman. Tashvishlanma." Keyin e'tiroz bildirmoqchi bo'lganda, u italyan tilida qattiq bir narsa dedi. Keyin Keyni eshikkacha kuzatib chiqdi. Ostonada Keyning yanog'idan tezgina o'pdi-da, "Maykni unut. U endi senga munosib emas", dedi. Uy oldida mashina turar. Unda ikki kishi kutib o'tirardi. Ular Keyni Nyu-Yorkka, mehmonxonaning eshigi oldigacha yetkazib qo'yishdi. Butun yo'l davomida churq etishmadi. Key ham jim keldi. Key o'zi sevgan odam ehtiyotkor, beshafqat qotil degan fikrga ko'nikishga urindi. Buni eng pishiq va ishonchli manbadan, uning onasidan so'rab bilib olgandi. Ikkinchi yo'l tugadi.